أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim abdest azalarını iki kere yıkamakla ilgili hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Abdullah bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem bir kere azasını ikişer kere yıkayarak abdest aldı. Bu hadiste ikişer kere zikredilmiştir. Bu hadisin kaynağı hadis Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari hadis 127 Kitabul Vudu Darun Nefais Beyrut baskısı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.